Horizon Radio in het weekend. Vrijdagmorgen met Henk van Dijk. Inborst en disco met Henk van Dijk. Zondagmorgen met Frits en Horizon Maas. Horizon Radio, jouw radio weekend.